Het is 1:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren van 11 tot en met 16 met verschillende seksuele oriëntaties. Een derde van de jongeren die lesbisch, homoseksueel of bi zijn zegt zich tenminste wekelijks ongelukkig te voelen. Dat is 3 keer zo vaak als bij heteroseksuele jongeren. 43% van de LHB-jongeren kan met psychische problemen. De LHB'ers zeggen in het onderzoek dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders en ook worden ze vaker gepest op school. De 4 partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Er is nog geen definitief akkoord, maar volgens ChristenUnie-leider Segers nadert het einde. D66-leider Kaag zei dat ze goede moed had dat er een mooi en ambitieus akkoord uitkomt. Ook CDA-voorman Hoekstra zei dat ze een heel eind zijn gekomen. Alleen VVD-leider Rutte wilde niet zeggen. Het coalitieakkoord wordt waarschijnlijk begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. In het Duitse Kleef is 8 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse secteleider Robert B. Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt hem van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn sekte Orde der Transformanten. B. zou haar van haar 12e tot haar 25e hebben misbruikt. Dat stopte toen de politie vorig jaar binnenviel in het klooster in Goch, waar de van oorsprong Nederlandse sekte zetelde. Volgens de advocaten van B. heeft het slachtoffer de verklaringen verzonnen. Het weer onder bewolking is het vannacht niet kouder dan 2 of 3 graden. In opklaringen kan het afkoelen tot iets onder nul. Overdag schijnt in het noordoosten nu en dan de zon. Verder grijs en regen met in het zuiden en zuidoosten ook nog kans op sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 3 à 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Op dit kleine eiland heeft mijn vader mijn navelstreng begraven. Daar keer ik steeds weer terug. De Late Late Avondshow met Mischa Blok. En je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is zangeres Isaline Kalister. Fijn dat je er bent. Waar ligt die begraven? Mijn navelstreng die ligt op Curaçao begraven. Maar waar op Curaçao? Bij de kerk van Santa Maria. Ik weet precies hoe die eruit ziet, maar beschrijf even hoe die eruit ziet. De kerk van Santa Maria die is hoog op een heuvel in de wijk Santa Maria. En je kijkt helemaal uit over de hele omgeving. En je kan daar heel mooi vliegeren. Daar gingen we ook heel vaak vliegeren. En het is mooi winderig en... Ja, soms kan je daar... Mensen gaan daar ook heel graag naartoe als het met nieuwjaar. Dan kan je heel mooi naar het vuurwerk kijken. En wij woonden daar eerst in de buurt. Ik vind het zo'n mooi ritueel wat daar is, hè? Van je navelstreng begraven. Ja, daar ligt toch echt mijn navelstreng. Dus daar kan ik altijd terug, wat er ook gebeurt. En het is heel concreet. Ja, heel concreet. En ga je dan ook terug op het moment dat je denkt, ik wil... Dat voelen. Ik wil dichtbij. Nou, ik moet zeggen, ik ga heel vaak terug naar Curaçao. Omdat mijn moeder woont daar. En mijn zus en mijn broer. En we zijn heel close als gezin. Dus ik probeer gewoon iedereen zo vaak mogelijk te zien. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je van mij hebt moeten luisteren. Omdat ik dacht, er is een goede link tussen jullie. Dat is de podcast De Stem geworden. Ja. We gaan er later verder over praten. Maar in 1 woord, wat je ervan vond? Verhelderend. Het heeft mijn reis in de auto heel plezierig gemaakt. Vanuit Groningen naar Hilversum. Ja, zeker. Nou ja, alle tijd natuurlijk om te luisteren. Zometeen jouw geluiden, maar eerst... Geef jij antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld en aan mij de taak om te raden wat die vraag was. Dus kom maar op met je antwoord. Mijn antwoord is, wij lijken meer op elkaar dan we denken. Het gevoel verbindt. En daar hou ik rekening mee als ik schrijf. Wat is de boodschap die je mensen wilt meegeven met je muziek? Niet helemaal. Nee? Ik mag nog 2 keer raden hoor. Wat is de gedachte die je altijd... in je hoofd hebt op het moment dat je schrijft? Niet helemaal, nee. Wat vergeet je wel eens op het moment dat je muziek schrijft? Ook niet. Ook niet. Oh, ik ben er slecht in vandaag. Nou, zeg het maar. Nou, mensen vragen me altijd, hoe kan je zo zeker zijn dat mensen iets kunnen voelen, ook al verstaan ze je niet? Ik zing natuurlijk heel veel in het papiaments, in het papiamento. En dat is me ontzettend afgeraden in het begin. Van ja, niemand verstaat dat. Wat kun je ermee? Wat moet je ermee? En ik ben er zo van overtuigd dat wij allemaal veel meer op elkaar lijken dan we denken. Dus als je een soort gevoel triggert bij iemand, die ik ook voel, en die persoon zeker ook heeft gevoeld of voelt, dan kan je gewoon een liedje zingen die ze niet verstaan. Maar omdat wij allebei weten waar het over gaat, dat gevoel terug kunnen halen, verbindt het ons heel erg. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor taal dat is. En wat is het geheim dan daarvan, als maker, als muziekmaker? Nou, gewoon heel goed duiken in wat je voelt en eigenlijk niet in je hoofd zitten. Omschrijf meer een gevoel. Ik vind sowieso, als je schrijft, je kan persoonlijk zijn. Het gaat natuurlijk over jou als kunstenaar. Maar je moet altijd een stap achteruit nemen, vind ik. En kijken, wat kan ik eraan veranderen, zodat het niet alleen van mij is, maar van iedereen. En dat is soms een soort kill your darlings proces. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk, omdat ik nog weet van toen ik 14 was, als er een liedje, als ik die op repeat had, was dat omdat ik dacht, dit liedje hebben ze voor mij geschreven. En die persoon heeft het waarschijnlijk voor zichzelf geschreven, maar er zat toch iets in waardoor ik ook voelde dat het van mij was. En dat wil ik eigenlijk heel graag met de dingen die ik maak. Dat als het af is in de wereld in, dat het niet meer van mij is. Dat het van iedereen is. Het is wel een bijzonder proces wat je dan inderdaad ingaat. Want je begint heel individueel met iets te schrijven wat echt over jou gaat. Ja. En dan ga je dus een proces in waardoor je het maakt zodat het voor iedereen herkenbaar is. Ik doe altijd een stap achteruit en dan ga ik naar die tekst kijken. En dan denk ik, ja, maar wat wordt dan te persoonlijk? Wanneer, ik noem het het verschil tussen een dagboek en een kunstwerk eigenlijk. Als het te persoonlijk wordt dat er niemand meer bij kan, is het voor mij meer een soort dagboek gebeuren. En dat vind ik niet interessant genoeg. Nou, dan denk ik, dan hou ik het maar voor mezelf. Hoe langer je muziek maakt, word je er dan steeds beter in om die vertaalslag te maken naar dat grote publiek? Ja, maar ik heb wel nog steeds liedjes die ik nooit heb opgenomen, omdat ik dat niet goed krijg. Omdat het zo erg over mij gaat dat ik dan denk, nou, daar heeft niemand wat aan. Isalien Kaliste, dit is jouw audioportret. Vannacht over Isalien Kaliste, zangeres, geboren op Curaçao, al sinds de jaren 80 zeer actief in Nederland. En ze heeft een nieuw album gemaakt, Live at the Concertgebouw. En in deze aflevering praat ik met zangeres Isalien Kaliste, geboren op Curaçao en inmiddels alweer bijna 35 jaar in Nederland. En ze woont in Groningen. Nou, ik ben opgegroeid in een huis vol muziek. Ik ben opgegroeid op Curaçao. En daar is het eigenlijk nooit stil, er is altijd muziek. En in ons huis werd er heel veel gezongen ook. En meer stemmig en iedereen in de auto. En deze zangeres ligt wakker van de verharding in de maatschappij, maar leert haar 6-jarige dochter uit te gaan van het goede in de mens. Deze nachtzoen krijgen we van Isalien Kaliste. Mi país da un lugar chiquito con una historia rico pie de amor de viento y la mar da mi isla y está interesante con vista impactante y parte en engañar ni una comida mi país con cosa de pobreza atraco y maleza bien de cutimbia estamos hostia da mi isla y está impresionante un pueblo elegante y un par uno que trae. Tot zover jouw audioportret. We hoorden Bobby Carino. We hoorden een interview Nooit meer slapen hier op NPO Radio 1 2018. Een interview wat je gaf in de podcast Levensbepalend. De vooravond is ook nog. En De Nachtzoen uit 2016. En deze muziek is Mi País van jouzelf. Je ligt wakker van de verharding in de maatschappij. Ja. Geef daar eens een voorbeeld van. Wanneer is dat voor het laatst geweest dat je hebt wakker gelegen? Letterlijk wakker liggen, dat doe ik al lang niet meer. Ik ben het nu zo gewend. Nou, ik vind het gewoon... Eigenlijk is het, toen ik dat zei, wist ik niet wat er nog komen ging, geloof ik. Want het is allemaal zo rellerig alles. En het gaat ook bijna in al die interviews meteen over Curaçao. Ja, ja, dat is natuurlijk mijn ding. Ik ben volgens mij een van de weinige zangeressen in Nederland die gewoon stug in het papiament is blijven schrijven en doorzingen. En ik vind het ongelooflijk fantastisch dat het mij gegund is dat ik dat ook mag blijven doen. Papiament vind ik een hele mooie taal. Ik vind het ook een mooie taal, maar het is een kleine taal. Er zijn natuurlijk heel weinig mensen die dat spreken en die dat verstaan. En ondanks het feit dat het een deel is van het Koninkrijk, weten mensen toch best weinig over Curaçao, over het hele Koninkrijk, over Aruba, Bonaire en alle andere eilanden. Hoe komt dat? Geen interesse, denk ik. Dat kan bijna niet anders. Wel als vakantieeiland. Ja. Dan vinden we het wel allemaal leuk. Ja, vooral voor de zon en het strand. En dan toch niet echt geïnteresseerd in het eiland. Maar dat, ik denk dat dat begint met dat we dat op school eigenlijk niet hier het besef krijgen dat het bij ons hoort. Ik houd in de gaten bij mijn dochter. Die heeft het nog steeds nog niet gehad op school. Nee? Over Curaçao. En ze is hoe oud nu? Ze is nu 11. Bijna 12. Nee, het is echt zo'n misvatting. Want ik heb zelf dus ook een tijd op Curaçao gewoond. Ik kom er ook nog steeds vaak. En als je dan zegt, ik ga naar Curaçao. En dan zegt ze, ja, lijkt me wel leuk om op vakantie te gaan. Maar ja, dit is geen cultuur, hè, natuurlijk. Ja. Nou ja, dat kan je denken. En dat is jammer, maar goed, er zijn natuurlijk wel steeds meer mensen die dat wel hebben. Of die misschien een link hebben, omdat ze verliefd zijn geworden op iemand uit Curaçao of de Antillen. Of dat ze een vriendin hebben die daar vandaan komt. En ja, daar focus ik op. Ja, ik denk dan ook altijd van ja, als je dan ook inderdaad alleen maar naar de stranden gaat en naar de happy hours, ja, dan kom je ook niet in aanraking met de cultuur. Nee, nee. Maar dat doe je dan zelf. Ja. Mis Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is zangeres Isaline Kalister. De zee. Ja. Ja. Dat vind ik heel grappig. Ik word daar heel... Gelijk voel ik het. Ik word er heel rustig van altijd. De zee. Ik ben opgegroeid. Op Curaçao natuurlijk. De zee is nooit langer dan een kwartier weg. En we hebben nog steeds een weekendhuis. En dan hoor je dus de hele dag dit geluid. Kijken we naar de horizon en naar de zee. En ik geniet er ontzettend van. Voor mij komt dan zoveel samen van wat de natuur voor moois te bieden heeft. De prachtigste zonsondergangen. En je ziet die omgeving, hoe mooi dat eruit ziet. En soms dolfijnen of allemaal vissen. Die gaan dan helemaal uit hun dak. En dan zitten we daar. We hebben bijna zitten applaudisseren. Zo mooi was het. Wat die vissen allemaal deden. Ik vind dat heel bijzonder wat de natuur ons voor cadeautjes geeft. Eigenlijk elke dag weer. Mijn jeugd. En mijn heden. Dat is heel grappig. Harry Belafonte. Ja. Ja. En waarom zeg je mijn jeugd en mijn heden? Want we hebben vorig jaar eigenlijk, het is uitgesteld door corona, maar we hebben een voorstelling gemaakt over Harry Belafonte voor in de theaters. En dat was heel grappig, want toen pas realiseerde ik me dat dat Harry Belafonte was, waar ik in mijn jeugd heel veel naar heb geluisterd. Ik kende al jullie. Ik heb die voorstelling gemaakt met Leonie Jansen, Thijs Borsten en mijn broer Roel Kalister. En ik dacht eerst, ik ken die liedjes allemaal niet. Harry Belafonte, dat was meer Leonie's grote jeugdheld. En toen ging ik die liedjes luisteren. Toen dacht ik, hé, maar die ken ik. En toen bleek dus, mijn vader draaide deze liedjes altijd op zondag. Toen ik klein was. En ik was de enige die mijn vaders muzieksmaak deelde. Ik vond alles wat hij draaide, vond ik mooi. En hoe, mijn broer en zussen, mijn broers vonden het allemaal ouderwets. En nou, saai, dat is geen popmuziek. Maar ik vond het fantastisch. Dus hij draaide het soms alleen maar voor mij. Dus dat vond ik heel leuk. En hoe was die setting dan? Hij draaide dat en zat jij dan bij hem? Ja, we zaten dan samen te luisteren en ik bleef hangen. Want ik vond het echt leuk. Of dansen, een beetje dansen. We hebben zo'n, jij kent dat op Curaçao, zo'n porch. Dat is wel eigenlijk binnen, maar ook buiten. Het is heel open en dan zit je daar en dan hoor je die muziek. En dan een beetje dansen, een beetje meezingen. En ik hield heel erg van Ali. Mijn vader hield van rancheras uit Mexico en boleros uit Cuba. En ook Antilliaanse traditionele muziek, daar hield hij heel erg van. Van de tamboe en van de tumba. Dus ik kreeg dat als een soort met de paplepel eigenlijk. Ik zoog dat allemaal op. En wat voor meisje was je verder? Want je hield van die muziek. Ik hield van die muziek en ik was... het is heel grappig. Ik was heel erg in mezelf gekeerd. Ik las heel veel en ik zat heel veel met cassettebandjes te pielen met zingen. En dan daar weer een tweede stemmetje overheen. En dan nog een cassettebandje erbij. En heel ingewikkeld. Maar het moest allemaal in stilte en heel erg met mezelf. Er mocht niemand bij, niemand mocht het horen. Ik had helemaal niets show-offerigs. Het is ook een wonder dat ik op het podium terecht ben gekomen. Want het was verlegenheid. Ja, ik was heel erg in mezelf gekeerd. Niemand mocht het weten. En misschien was het ook dat ik niet wilde dat mensen zich ermee gingen bemoeien. Of was ik bang dat ze me zouden uitlachen. Het was alleen maar met mezelf. Dus of ik was aan het lezen, of ik zat in mijn kamertje met die muziek te luisteren. En ook, ik was ook een beetje huilerig. Maar dat waren volgens mij de hormonen van de puberteit. Dat denk ik achteraf. Huilen om die liedjes en huilen. En ook omdat ik dacht toen dat ik nooit iets met muziek kon gaan doen. Terwijl, waar kwam die gedachte vandaan dan? Ik ben opgegroeid op een eiland waar niemand dat deed. Je had geen voorbeeld? Ik had geen voorbeeld. En het leek me zo'n heerlijk leven, maar daar durfde ik eigenlijk niet eens verder over na te denken. Maar ik werd er wel verdrietig van, dat dat niet kon. En ik had één vriendinnetje, dat was toen al op de middelbare school, en die had hetzelfde, maar die wilde tekenen. En we zaten met z'n tweeën naast elkaar. Hadden we het de hele tijd daarover, over dat we dat niet konden doen, maar dat we dat wel zouden willen doen. En uiteindelijk hebben wij allebei het gedaan. Zij is toch illustratrice geworden en ik ben toch zangeres geworden. Ja, dat is natuurlijk wel het nadeel inderdaad van opgroeien in een soort kleine wereld. Dat je niet die rolmodellen hebt, dat je weet van ja, maar dat is mogelijk. Dat is, ja, die rolmodellen had ik niet. En wanneer kwam dan voor jou wel dat besef van ik kan wel gaan zingen? Ik rolde er een beetje in. Het is heel grappig, want ik wou eerst niet zingen. Want ik had één keer meegedaan met een soort songfestivalachtig. Met een groep hoor, niet alleen, want dat wilde ik sowieso niet. En toen sloeg mijn stem over bij een heel klein solostukje wat ik had. En toen dacht ik dat iedereen me uitlachte. En ik dacht, nou, ik ga nooit meer zingen. Dus toen heb ik denk vanaf mijn 13e tot mijn 19e gewoon geen noot uitgebracht voor publiek. En toen in Groningen, wat heel grappig was, in mijn studentenhuis kwam een meisje, die speelde gitaar. En die had dezelfde muzieksmaak als ik. Dus al die oude liedjes kende zij ook. We waren niet van elkaar weg te slaan. We zaten de hele dagen alleen maar muziek. Toen gingen we een muziekgroepje vormen. Toen gingen we daarmee optreden. En toen begonnen mensen tegen mij te zeggen van je zou eens naar het conservatorium moeten. En dat bleef toch in mijn achterhoofd hangen. En ik studeerde bedrijfskunde. Want eigenlijk had je die droom dus al een soort van opzij gezet. Ja, die had ik geparkeerd, die had ik opzij gezet. Maar het werd steeds vaker tegen mij gezegd. Toen dacht ik, nou, als ik niet oppas, dan ben ik straks afgestudeerd. Dan moet ik gaan werken als bedrijfskundige. Ik ga toch toelating doen. Toen had ik eigenlijk geen tijd om na te denken, want ik belde naar het conservatorium en toen zeiden ze, ja, dan moet je vandaag inschrijven en dan is volgende week de toelating. Repeteren, oefenen, paniek, paniek, paniek. En toen werd ik wel aangenomen op dat conservatorium en ja, toen kon ik niet meer stoppen. Deus deu na mi força pa mi viva. Deus deu na mi força pa mi tra. Trajando duro mi pueblo grabó ayudando mi país de progresa. Dios la haga mi vida independiente, si mi sabor quilonifica, mi tinku tra, mi tinku ba, mi tinku si acopera, si no mañana ta mi mesta mal para. Mi tinku planta sembra cosmime y resolve problema. Mi tinku baja mi nivel de vida, mi por dispidi. Dios, dunam un bon ortografía. Pasquivi mi idioma más mío. Mi tinku tra, mi tinku ba, mi tinku stop di envidia. Si no mañana danos turta mal para. Dios duna mi fuerza pa mi vida. Dios duna mi fuerza pa mi tra. Trajando duro mi polo. Want dit was het lied wat je zong op het conservatorium. Ja. Oswinci Melilla, dat was, dat is een van de grote componisten van Curaçao. En het was ook, toen ik zijn muziek hoorde, toen dacht ik, dat is wat ik wil. Ik wil luisterliedjes maken met teksten die ergens over gaan. En ik hoef niet steeds te dansen, want dat is wat mensen heel vaak denken als het gaat over Latijns-Amerikaanse muziek. Het moet altijd gedanst worden. En dat wilde ik niet. Ik dacht, ik wil best dansen, maar ik vind het niet goed als dat het enige is waar ik goed voor ben. Daar heb ik geen zin in. En ik hoorde hem en ik dacht, kijk dit met zo'n gitaar en dan hele mooie liedjes schrijven die iedereen op dit liedje Plegaria is een soort officieus volkslied van Curaçao. Iedereen kent het. Iedereen zingt gewoon altijd het zo gelijk mee. En dat was mijn grote inspiratiebron. Wat ik zo mooi vind in die tekst is dat er heel erg in zit van ik wil het. Er zit heel veel wilskracht in, maar ik heb soms wel een beetje hulp nodig. Ja. Ja. En ik weet wel dat ik het zelf moet doen. Dat je wel beseft dat je dat niet alleen maar, zeg maar in de handen van God moet stoppen. Het is een soort gebed, is het. Maar je vraagt alleen maar om hulp, zodat je het zelf kan doen. En dat vind ik ook mooi eraan. En op welke momenten in jouw leven heb jij heel erg behoefte gehad aan net dat beetje extra hulp? Ik ben katholiek opgevoed. En ik heb in de loop der jaren van alles gekregen aan twijfels en aan bedenkingen. Maar ik kan me nog zo goed herinneren. Er was IJssel. En volgens mij was het de Koentunnel. Is het qua de Koentunnel zo naar beneden? Het was hier op de ring, in Amsterdam bedoel ik. Ik had een leenautootje van de garage. En die auto die begon gewoon zo naar beneden te slippen. Ik dacht, ik ga dood. En toen heb ik zo hard gebeden. En daarna was ik er helemaal van de leg. Want ik dacht, ben ik nou... Is het dat ik in mijn diepste dat toch nog geloof? En daarom ben ik gaan bidden? Of ben ik zo'n bidopportunist die alleen maar gaat bidden? Daar ben ik nog heel lang... Het doet er niet toe, want je bent er nog. Ja, en ik ben toen echt gaan bidden. En eigenlijk was mijn gebed... God, laat me niet op deze stomme manier sterven. Ik vond zo'n stomme manier om dood te gaan. In zo'n lelijke tunnel. In zo'n lelijke tunnel met ijzel. En ja, nee, dat vond ik echt te stom. Ja. Ik weet van mijn vader dat hem dat heel erg heeft geholpen. Toen mijn moeder overleed, ik was toen 3... heeft mijn vader daar heel veel aan gehad. En ook nu, toen hij ziek werd, heeft... Hij en mijn moeder hebben daar gewoon heel veel aan. En alleen daarom al omarm ik het. En we hadden het eerder over dat je het heel eng vond als kind... om dat uit te spreken van ik wil zangeres worden. En dat je het ook niet eens zag als een mogelijkheid eigenlijk. Mm-hmm. Besprak je dat wel eens met je vader? Nee, ik denk dat mijn vader gewoon een soort vaag vermoeden had... dat als hij niet op ons zou inpraten dat we echt iets moesten doen... voor een papiertje, een echt bruikbaar papiertje. Mijn andere broer heeft namelijk dezelfde preek gekregen. Die is ook muzikant geworden. We zijn allebei muzikant geworden. Ik denk dat mijn vader ergens voelde dat hij dat toch even een lans moest breken... voor een goede normale opleiding. En hij zei, wat je daarna gaat doen, dat moeten jullie dan allemaal zelf weten. Maar ga alsjeblieft eerst... En hij zei dat zo vaak dat ik nu achteraf denk... misschien vermoedde hij wel meer dan hij zei. Want ik heb nooit gezegd dat ik zangeres wilde worden. En wat moet dat een heerlijk gevoel geweest zijn... dat je dan eindelijk wel hebt gekozen voor die droom. En het lukt dan ook. Je gaat naar het conservatorium, je wordt toegelaten. Mm-hmm. En je kan dan... iedere dag bezig zijn met datgene wat je eigenlijk als kind al het liefste deed. Ja, dat dacht ik. Maar het is natuurlijk niet... Het is toch heel anders, hoor. Dat zie ik nu nog steeds. Ik geef les op het conservatorium en op de theaterschool. Het is toch heel anders als je als hobby iets heel goed kon... en misschien wel de beste was van jouw groepje. En je komt op een school waar iedereen goed is... en waar je geacht wordt het als je werk te zien. En elke dag... oefenen en repeteren en schrijven en opdrachten. En ik dacht dat ik gek werd. Ik vond het gewoon heel moeilijk. En daarbij ook dat je de feedback... Je krijgt, als je een punt krijgt, kan je ook nergens achter verschuilen. Kijk, als je een tentamen niet hebt geleerd bij bedrijfskunde... en je krijgt een 3, dan zeg je, oh, ik heb niet geleerd. No, of, het is niet persoonlijk. Het is niet persoonlijk. Nee. Maar als je hebt staan zingen, een half uur liedjes die je hebt gekozen... mensen die je hebt uitgekozen, jouw stem, jouw keuzes... en dan zegt de commissie, ja, dat is 5. Ja, waar verschuil je dan achter? Het is heel confronterend. Ik vind het best heftig, hoor. En ik was nog wat ouder al. Dus sommige mensen nu, ze zijn 18, 19. Dus het is best wel... Ik vind het best wel heftig. Daar moet je echt een jaar aan wennen dat dat zo gaat. It's a gut-wrenching story about a mother... who had to walk every day for 4 hours to go to the market... to sell her merchandise to make a living. It was dit was in New York. Ja. Ja, met Nile Rodgers als mijn gitarist. Wie kan dat nou zeggen? Nile Rodgers, de beroemde Nile Rodgers. Die echt daadwerkelijk zenuwachtig was. Om mee te doen. Een vulture that has been following her around the whole day. What a nice baby you have. Dit was tijdens de Day of Remembrance of Victims of Slavery van de Verenigde Naties. Bij de Verenigde Naties. 2009. Ja. We waren naar New York, mijn broer en ik. En konden alles krijgen aan muzikanten. Er was een soort... Nile Rodgers was de musical director. Die regelde dan de muziek. En ik wist eigenlijk helemaal niet echt wie die was. Dus ik zei, I just need a guitar player. En hij dacht echt van, duh. Dat is echt heel grappig. Miss Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is Isaline Kalister. En we gaan het hebben over de geluiden van de liefde. Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef. Vier maten sofa, vier maten poef. Vier maten blij zijn en vier maten rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon. Van kussens, warme dekens en een lichtstoel op het balkon. Van kleine lieve woordjes die geen ander ooit zo zei. En van de appels op de tafel sprei. Vier maten winter, vier maten warm. Vier maten rijk zijn. Vier maten arm, vier maten mistig en vier maten blauw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen. En van papiervliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel sprei. Vier maten heide, vier maten kust. Vier maten forto, vier maten rust. Acht maten liefste. Vergeef het me nou. Dat is mijn liedje voor jou. Dat iemand daar doorheen durft te hoesten, vind ik heel grappig. Ik vind het zo mooi gezegd. Weet je, we worden door films en door... Ja, films en series, allemaal bijna doodgegooid met dat liefde altijd groot en meeslepend moet zijn. En eigenlijk is liefde dit, hele simpele, kleine dingetjes. En als je dat... Ik denk dat er dan minder mensen zouden scheiden. Als je met deze verwachting van lief, van donker en licht en lachen en rouw... Ik vind het zo mooi gezegd. En helemaal niet echt poëtisch, maar in zijn totaliteit zo poëtisch. Dat vind ik schitterend. Ja, inderdaad. Die boodschap van, ja, je hebt vier maten glimlach, maar ook vier maten droef. Ja. Dat is het leven. Ja, het is niet alleen maar liedjes gemaakt van kleine stukjes zoen, papieren vliegers, kinders. Allemaal kleine, huiselijke... Helemaal niet groot zijn meeslepend. Het is gewoon kleine, gezellige, leuke dingetjes. En dan heb je het zwaar en dan gaat het weer goed. En dan... dat vind ik mooi. Ik vind als ik denk dat hij, als iedereen naar hem zou luisteren... dat mensen met veel realistischer ideeën over de liefde het huwelijk in zouden gaan. Misschien zouden er minder mensen scheiden. Ja, want als ik jou nu zo hoor praten, dan denk ik... Volgens mij ben je dan wel goed in een lange relatie hebben. Dat heb ik ook. We zijn al, bijna 30 jaar samen. En het is dit. Precies dit. En soms is het meeslepend en spannend en van alles. En soms is het heel van die kleine dingetjes... waardoor je denkt, ah, hij vindt me lief, maar ik heb nu even geen tijd... En dan ga je door en dan is er weer dit. Dus het verandert de hele tijd. En het heeft iets heel liefs en vertrouwds. En met uitschieters van boos en kwaad. Al die dingen komen voorbij. Maar ik heb nooit, gelukkig nooit gedacht dat het zoals in de films zou moeten gaan. En je wil niet weten, heb je wel eens een Latijns-Amerikaanse soap gezien? Ja. Nou, dan weet je met wat voor verwachtingen die vrouwen daar worden opgegroeid. Nou, ik heb een tijdje ook naar die soaps gekeken. Die zijn nog veel erger dan Bold and the Beautiful. Want daar is het alleen maar passie en en dood en huilen en toestanden. Van het ene uiterste naar het andere. Ja, ja. Op een gegeven moment was ik er gelukkig heel goed klaar mee. En daardoor kwam ik deze relatie in met wat gewoon realistischer verwachtingen. En ik ben heel blij, want we zijn ook tijdens corona kwam ik erachter dat ik heel goed heb gekozen. Met z'n drieën in dat huis. Het was super gezellig. Dus heb ik goed gedaan. Ik geef mezelf een schouderklopje. Ik vind het zo mooi hoe je dat zegt inderdaad. Want ik heb goed gekozen. Ik heb goed gekozen. Ja, op zulke momenten weet je het zeker. Ja. Want heeft het ook te maken, als ik dit nummer hoor, dan denk ik, er zit iets heel zachts in, hè? Ja. Een zachte kern. Ja. Dat je alle twee dat heel erg houdt, die zachtheid van binnen. Ja, dat lieve. Zo nu en dan iets heel liefs doen voor de anderen. En niet de hele tijd, en het zou dan natuurlijk weer veel te klef worden, denk ik, tenminste. Wat is het laatste lieve kleine dingetje wat je voor hem hebt gedaan? Wat ik voor hem heb gedaan, ik heb hem een heel lief klein telefoontje gegeven, cadeau gegeven, omdat hij zat de hele tijd, zijn telefoon die viel bijna uit elkaar en hij wou het niet, want hij vond, hij zei, hij doet het toch. En toen dacht ik, nou, ik koop gewoon een nieuwe telefoon voor hem. Maar wel heel kleintje. Nee, gewoon een mooie, gewoon dezelfde eigenlijk, maar dan veel nieuwer die het gewoon echt goed doet. Maar goed, het gaat niet over dingen voor elkaar kopen, maar dat hij bijvoorbeeld gisteravond denkt, ah, je moet natuurlijk morgen verder rijden. Weet je, ik ga voor je tanken. En dan gaat hij voor mij de auto tanken. Dat vind ik zo lief, vind ik dat. Ja, dat is wel echt lief. Ja, ja, dat vind ik echt heel erg lief. En het heeft ook te maken met, inderdaad, je kan nog zoveel lieve dingen doen, maar die ander moet het ook zien. Ja. Je moet het wel waarderen. Ja, ja, nou, dat is, ik ben natuurlijk ook gewoon een ware mens. Dus soms heb ik druk en dan zie ik het niet. Dan heb ik eigenlijk niet door dat hij ken je dat liedje The Wind Beneath My Wings? Ja. Nou, dat is Victor voor mij. Echt. En soms heb ik het druk, heb ik het gewoon niet door. En dan merk ik wel dat ik er gewoon op reken dat hij mij helpt. Ja. Maar op momenten als gisteren, als het gewoon niet zo, dan zie ik dat echt. En dan ben ik gewoon heel dankbaar en heel, heel blij. En dat moment van kiezen, dat je voor hem koos, kun je dat, wat voor moment was dat? ik zat in een bandje en er waren twee trompetisten. En ik dacht, daar is iets met mij, met een van, ik weet niet welke, maar ik moet steeds in de buurt van die trompetisten zijn. Dus ik weet nog niet precies welke van de twee, maar en toen kwam er één niet. En toen was Victor er wel. En toen de volgende week was het omgekeerd. En toen vond ik er niks aan. En toen dacht ik, oeh. Ja, ik vind hem leuk. Maar hij had een vriendin en toen durfde ik niks. En nou, uiteindelijk zijn we toch na heel, volgens mij na 2 jaar, niks zeggen, zijn we uiteindelijk toch bij elkaar gekomen. En waarom 2 jaar lang niks zeggen? Hij had een relatie, wat ja, ga ik zeggen? Oh, ja, dus ja, het kon gewoon praktisch gezien nog niet. Praktisch kon het niet. En ik vond het eigenlijk wel lekker dat in stilte kwijnen voor iemand te houden. Kijk, dat was dan dat deel wat opgegroeid is met die soaps. Die vond dat wel lekker, van oh, liefdesverdriet en hij weet het niet eens. Weet je zo. Maar goed, toen zijn we een keer naar een concert gegaan samen. En toen gingen we dansen. En ja, toen ging het niet meer goed. Toen vond ik het niet meer in stilte kwijnen. Toen wilde ik dat niet meer. Yeah. was mijn dochter Victoria. Het was, we hebben eigenlijk in coronatijd een soort familieproject opgepakt. Ik was al bezig met pianist en producent Thijs Borsten om kinderliedjes uit te zoeken voor een kinderplaat. Maar door corona hadden we allemaal tijd om het af te maken. En Victor, mijn man, die heeft het geïllustreerd. Ik heb samen met Thijs de arrangementen en de zang en mijn dochter en alle buurmeisjes zingen erop. De buurmeisjes zingen koortjes. En ik kreeg mijn dochter eigenlijk spelenderwijs zover dat ze dit liedje solo wilde zingen. Ja. Dus daar zijn we heel bijna driekwart van coronatijd mee bezig geweest. Want het is niet eens mijn eigen dochter, maar ik raak hier al ontroerd van. Ja, toch? En toen wou ze het er niet op hebben. Want ze vond het raar dat andere mensen haar stem zouden horen. Oh, ik zie wel een parallel met de moeder. Ik heb echt moeten praten als brugman om haar toestemming te krijgen dat het erop mocht komen. Hoe ben je als moeder? Vrij down to earth, denk ik. Niet heel paniekerig. Heel, ik praat echt met haar. Ik vind echt dat ze, dat was al van kleins af aan, vond ik dat ze in ieder geval baas was over eigen lijf. Ik ben heel goed bevriend met Leonie Jansen en die had dat toen tegen mij gezegd. Zij moet vanaf een kind af aan leren dat haar lijf van haar is en dat zij bepaalt. En dat heb ik goed in mijn oren geknopt. Dus ik doe en merk dat ik met andere kinderen dat ook doe. Ik vraag altijd of het mag. Ja. Mag ik je helpen? Mag ik? En daar worden ze heel blij van. Dat merk ik. Ik klop altijd op haar deur. En dat voelt, dat ik merk aan haar dat ze daar echt van groeit. Dat ze zich serieus genomen voelt. En, een soort respect ook, hè? Ja. En voor de rest is ze gewoon nu aan het begin te puberen. Dus is ze heel ongeduldig. Ben je goed in loslaten? Ja. Ja, ik kan dat best goed eigenlijk. Dat ik denk van, weet je, laat maar. En dat heeft me ook echt wel wat dingen gebracht. Dat je kijk, als je zingt en je wil iets leren met zang, dan moet je de capaciteit hebben om zonder resultaten te verwachten iets stug elke dag te doen. Want je weet niet wanneer de groei komt. Je weet niet wanneer je die halve octaaf erbij hebt. Dat weet je niet, daar kan je geen pijl op trekken. En dat heb ik geleerd. Ik laat het los. Ik doe het gewoon stug elke dag. En dan komt er een dag, misschien wel drie kwart jaar later, dat ik denk, hé, die noot kon ik eens niet halen, nu wel. En dat heeft mij wel veel gebracht, die mogelijkheid. De late avondshow met Mischa Blok. En mijn gast is zangeres Isaline Kallister. En we zijn toegekomen aan de podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar de podcast De Stem. Ja. Is een podcast over zingen. Waarin Gerja Wolf in gesprek gaat met zangers over het geheim van de stem. Ik heb jou laten luisteren naar de 6e aflevering. Waarin ze in gesprek gaat met Karima El Filal. Kende je haar al? Nee. Ik kende wel de mensen waar ze mee heeft gewerkt. Maar ik kende haar niet. En het is een zangeres die ze vertelt, we gaan even naar een fragment luisteren, maar ze vertelt over hoe ze haar eigen stem heeft gevonden. En dan vertelt ze over een andere zangeres, een Marokkaanse zangeres, Oum Kalsoum. Oum Kalsoum of zo, Kalsoum. Kalsoum. Oum Kalsoum. Ja, een Marokkaanse zangeres en dat ze haar hoorde en wat er toen gebeurde met haar. Ik voelde wel altijd intuïtief van, hier zit iets. En ook wanneer zij een melodie opbouwt naar een climax, dan voelde ik van, wow, hier gebeurt iets. Ook al vind ik het niet per se heel mooi. Like, iets groots gebeurt hier. Ja. En wat mij enorm confronteerde met juist het luisteren van die muziek in die andere talen, was het feit dat ik het voelde. Ik voelde het in mijn lichaam, ik voelde het in mijn ziel. Maar ik kon het niet, ik kon er niks mee. Je verstand die had het nog niet gepakt, zeg maar. Ik begreep de taal niet. Nee. Dus wanneer ik wilde zingen, had ik de woorden niet. En dat op een gegeven moment voelde enorm frustrerend. Dat je gewoon, je weet dat je iets in je hebt, maar je kan het niet tot uiting brengen. Ja. En uiteindelijk was dat ook een van de redenen om, toen ik begin 20 was, een enkeltje Marokko te boeken. Ja, mooi hè? Ja. Van je voelt het, maar je hebt de woorden niet. Nee. Daar heb jij ook ervaring mee, met zingen in een taal die niet 100% ja, maar jou is. Daar ben ik nu pas mee begonnen, zeg maar. Kijk, ik heb natuurlijk altijd gezongen in de taal, mijn taal. Dus dat is een groot verschil. Dat dacht ik veel aan. Ja. Het is een groot verschil, want ik ben opgegroeid met die muziek. En het is ook mijn taal. En ik vond het ook zo knap aan haar. Want zij beschrijft hoeveel lessen en hoeveel inzet dat voor haar heeft gekost. Haar heeft gekost om het goed te doen. Ja, ze want moest, zij gaat Arabisch, klassiek ja, Arabisch, gaat Arabisch, ja. En nou, wat is nou de taal? Dus al die Arabische talen zijn een klein beetje anders. Dus zij heeft ook al gekozen voor klassiek Arabisch, geloof ik. En toen dacht ik, het is heel grappig als je zangeres bent, of denk kunstenaar, je moet altijd kiezen. Eigenlijk is het de hele proces van iets maken is steeds keuzes maken. Keuzes, keuzes, keuzes, keuzes. En hoe beter je over die keuzes nadenkt, hoe minder groot de kans is dat je terugkomt op die keuze, denk ik. Sommige mensen rollen ergens in. Hè? Dan zie je vaak toch dat ze na een tijd daar ongelukkig van worden. Omdat ja, ze hebben dan ineens succes gehad met een bepaalde genre. En die zijn ze ingerold. Maar uiteindelijk blijkt dat ze toch iets anders hadden willen doen. En dat vond ik zo mooi aan haar. Zij was steeds aan het kiezen. Steeds aan het kiezen. En nu, toen ging ze met gedichten ging ze aan het werk. Dan kiest ze dit. En ik heb dat eigenlijk op mijn manier ook gedaan. Met de keuzes die ik in mijn carrière heb gaan kiezen. Ik koos op een gegeven moment, ik ga in het Papillons zingen. Maar niet de moderne muziek van Curaçao, maar de Afro-Caribische muziek van Curaçao. Maar ik wil er ook jazz-elementen in. Dus het zijn allemaal hele specifieke keuzes die consequenties hebben. Voor je publiek of voor hoe mensen ernaar luisteren. En dat is, als je daar goed over nadenkt en je staat achter wat je hebt gekozen, dan maakt het daarna niet zoveel uit wat de recensies zijn of wat mensen ervan vinden. Dan sta je gewoon daar heel erg achter. En dat vond ik zo mooi aan haar. Zij praatte heel erg wel overwogen over dat ze dat ging studeren, dat ze daarvoor een docent had die ze via Zoom lessen bij volgde. En dat vond ik heel mooi. Het is een soort dedication, een soort toewijding aan de muziek en aan het heel goed willen doen van die muziek. En toch dus zoeken naar wat bij jou past. Dus heel bewust je eigen stem kiezen. Ik denk dat hoort bij een professional. Ja. Je bent geen amateur die maar een beetje leuk zingt. Je bent een professional, dus je pakt het gewoon met verstand aan. En dat vind ik, dat vond ik gewoon heel mooi om te horen hoe zij dat deed. En met hoeveel, want het moet haar heel veel werk. Heel veel uren studeren moet dat haar kosten. En dat doet ze gewoon. Dat hoor je ook aan de manier waarop ze praat. Ze weet gewoon waar ze het over heeft. Ja. Dat is wel heel mooi. Want als je het op die manier zelf die keuzes maakt, dan sta je dus ook 100% achter je eigen product. Ja. Kijk, ik begeleid de eindexamenleerlingen. En sommigen willen gewoon hele specifieke dingen. En ik zeg, joh, van mij mag je doen wat je wilt. Maar ik wil dat je zeker weet, want je moet weten, hoe specifieker je bent, er zit vast iemand in die commissie die dat niet zo mooi vindt of die dat niet leuk vindt. Er zit iemand in het publiek. Dus hoe specifieker jij bent, hoe meer mensen kunnen zijn die afhaken. En dat is niet erg, maar je moet niet alles willen. Je kan niet hele rare muziek willen maken en dan ook nog in de top 40 willen. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus maar als je maar weet waarom je dingen hebt gekozen en je staat erachter, dan maakt jouw punt dan niet uit. En dat werkt. Ik denk dat als mensen zich daar bewust van zijn in de kunsten, hè, heb ik het steeds over, dat je dan heel onafhankelijk kan worden van wat een recensent ervan vindt of wat één iemand uit of je tante ervan vindt. En dat vind ik heel bewonderenswaardig in een kunstenaar die echt durft te kiezen, die daarover nadenkt en die ervoor staat. En heb jij nooit, als je nu terugkijkt, dat je denkt van, daar heb ik een keuze gemaakt, dat was misschien niet zo slim? Nee, dat heb ik niet. Maar er is als kunstenaar is er altijd een moment dat je ontzettend gaat twijfelen aan alles. Dat is een soort proces waar je doorheen gaat. Is weet je het helemaal zeker, ga heel hard werken. En dan komt altijd dat moment waar je het allemaal niks vindt en heel erg gaat twijfelen. En dan moet je gewoon met mensen praten, mensen laten horen. En je gaat dan merken dat op een gegeven moment krijg je toch achter waarom je dan dat zo hebt gemaakt. En als je dat niet goed vindt, dan gooi je het weg. Dan ga je opnieuw beginnen. En merk je dat naarmate je ouder wordt, dat die twijfel steeds minder wordt? Nee, dat proces, dat moment van twijfel, dat komt altijd. Het is ook wel heel erg, maar ik weet dat die komt. Dus ik weet nu dat ik niet in paniek hoef te raken. Dat het niet betekent dat het slecht is. Dat het ook kan betekenen dat ik gewoon in die fase zit van twijfel. En dat ik pas de stap daarna echt zeker weet of ik het zo wil laten of dat ik het ga aanpakken. Passen. Dus ik heb het nu al zo vaak meegemaakt, dat proces van inspiratie en schrijven en dan niet kunnen en niet weten. En dat ik weet dat het erbij hoort bij dat hele maakproces. En in welke fase zit je nu? Ik ben nu in de eerste paniek van een nieuw project. Dat je denkt, ik kan het niet. Maar je weet, het gaat weer over. Ja, ik weet, als ik kleine stapjes neem, als ik met kleine dingetjes begin en als ik één of twee mensen heb waar ik heel veel erover kan praten, dan komt er vanzelf iets uit. En maar dat is wel het voordeel van ouder worden. Dat je weet, maar dit weet ik. Dit heb ik al zo vaak gehad. Ja. En het komt ook weer goed. Ja, ik weet niet of het artistiek gezien heel goed wordt. Maar ik weet wel dat ik iets ga maken. En ik weet ook dat ik heel veel mensen om me heen heb die als dat wat ik heb gemaakt, als dat nog niet goed is, dat ze mij kunnen helpen. Ik heb gewoon een hele mooie kring van medekunstenaars om mij heen die met veel liefde en kennis van zaken eigenlijk kunnen kijken en luisteren naar wat ik heb gedaan. En daar goede feedback ook kunnen geven. Maar uiteindelijk moet ik toch beslissen wat het wordt. En dat doe ik dan. En dan gaat het de wereld in. En dan is het niet meer van mij. We zijn bijna aan het einde van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt? Nee. Het eindigt met de soundtrack van jouw leven. Ah. En jij hebt opgegeven, dat is... ik was daar heel blij om dat je die had genoemd. Mercedes Sosa. Ja. Ik vind haar zelf geweldig. Ik ook. Gracias a la vida. Waarom dat nummer? Dat nummer komt steeds terug in mijn leven. Het begon bij mijn vader natuurlijk. Dat is een van zijn favoriete nummers. Ik had op een gegeven moment durfde ik het niet te zingen. Toen heb ik in een theatertour hadden we elk van ons een challenge voor elkaar bedacht. En mijn challenge was, je moet je Gracias a la vida eigen maken. Daar had ik een heel seizoen voor. En ik ben nooit gestopt met het zingen van dat nummer. Want het komt steeds terug. En mijn vader heeft mij gevraagd of ik dat op zijn begrafenis wilde zingen. En dat heb ik gedaan. En het gaat nooit meer weg uit mijn leven. Want het is ook hoe ik in het leven sta. Ja, ik zie heel duidelijk inderdaad een rode draad. Ik ben altijd heel blij als er een rode draad in het rode draad. De dankbaarheid. Ja. Dingen zien, dingen waarderen. Ook de kleine dingen. Ja. Zit er heel erg in. Ja. Je gaat het karaoke. Ga ik karaoke doen? Ja. Oh. van dit nummer. Zo eindigt het altijd bij Miss Podcast. Ja. Oh god. Maar in welke toonsoort is die dan? Nou, ik ga het, Van haar, dat is lekker laag. Ik ga hem straks instarten. Dus ik hoop dat het in de juiste toonsoort is. Ik hoop het ook. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Oké. Ik vond het heel leuk om met je te praten. En eng. En eng ook? Allemaal enge nieuwe dingen. Oh, echt? Moet je ineens karaoke gaan zingen? Oh, en ik moet trouwens nog zeggen. Ik heb jou een keer zien optreden op Curaçao. Dat was bij Brakkeput. Ja. Ja, Brakkeput met mij. Brakkeput mee. Ja. Geweldig. En daarom vond ik het zo leuk dat je hier vandaag was. Nou, wat leuk. Wil je podcast luistertips? Volg me dan op Instagram. Dat is @MishaBlok met SCH. Wil je eerdere afleveringen van Miss Podcast terugluisteren? Ga dan naar je podcast app. En hier komt de soundtrack van Isaline Kalister. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma. Estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno